سورت جن کی دلیل نقلی دی جنات نے پیش کی چمک کے نوح علیہ السلام نو بدلتے کے دی جنات حال گورا عقید دی مسئلے سمرے خدمت کو اور قوم تو واپس شو دلیل نقلی دی جنات نے بلدار چل تک یہ ہوئی چدے نہ بخنا اگوانے استغفرو نباران نو بدر باندھوش بدل تبوئی کے استینا کمان غدا کن اللہ ہوئی تو بدر باندھ فگی ہوگو اس کو مغرے خدا مسلم بنے گا اور ددی صورت جن نہ ہم باپ شوروش پر صورت قیامہ پورے ادی کی جدا مختلف مضامین دی صورت جن کے اس بات توحید کی فرد دشر فی دعا فی العبادت فی العلم ٹول بغیرہ جمع کری اور دیکھ دے جنات و تقریر دے دا جنات و تقریر دے ڈی رگ دو سو دیار لس خبر اکڑی جی پکی طرح خیر پورے دیار لس خبر پخل تقریر کی کڑی وان المساجد للہ دے دے پور داغی بیان دے ٹول حال بیان اخفل اداغی نہ پس بیا رد شرف دعا و فی العلم دا پیغمبر نہ ادا شان بیان نبی علیہ السلام چی منز کو پن اہل مقام کے او پیریان اللہ راوستل اوغی وب کی خود او قرآن وارد یوزل اور دو سر پاغی کی دمر انقلاب راغے چدا دمر خبری پاغ یوزل کس دکڑی یوزل اور دو دا قرآن سر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی ہو ہے کہ ما توحی اکڑیشوا ما توحی اکڑیشوا انہ استمع نفر من الجن شان دادے کہ وقی خودی اور ٹولی دے پیریان قرآن تے وقی خود فقالو نویوی انہ سمعنا قرآن عجبا یقینا منگا خواری دا قرآن دیر عجیب کتابا یو سورت اور ادلو پر جی سورت علق دالم بے سورت ہو کنا او یہ ٹول قرآن ہوا اور ادو بولی بس یو سورت تم قرآن ہوئی لشی یو آیت تم قرآن ہوئی لشی تو کہ قرآن کا مطلب پہ یو آیت کیوں موجودی کنا دس بدا خبر نہیں چتے یو آیت وا اور ادو او تو ما قرآن وا اور ادو ٹھیک دا ڈیر عجیب دے بولے عجیب دے یا دل روش دے ہدایت کی پترب دے اصلاح فآمنا به بس منگا خوب ایمان راوڑو سنگ ایمان راوڑو ولن نشرک بربنا احدا منگا خوب نشرک ادخ پل رب سر اس سوکا قرآن باندھ ایمان دی تو ہی دیم پا قرآن ایمان راوڑی ایمان پیم راوڑی وی منگا دکڑ دے منگے وی باقاعدہ امنگے درسو نکو انو دی خبر دا دینا چی ولن نشرک بربنا احدا دا سنگا ایمان دے دا سی ایمان پر راوڑا لکا پیریانو چی راوڑے چاگیوی قرآن خلقو تسوئی چی خلقو اللہ سر شرک مکاوئے خوا او ولن بربنا احدا نیے ویلے اس سو کو دا سنوئی چی ربنا سنمن و سنن منگ با بوت نشرکو نا احدا نیے ویلے بوت چا شرک کرے دے دا مخلوق شریک شوی دخل سر و انه تعالی جد ربنا دا ان چی سم رضی کنا دا رضی مستقل خبری دی ہر یو مستقل خبر و انه شان دا دے تعالی جد ربنا دی رچت شان درب زمو سنگو چتے مت حض صاحبتم ولا ولدن نید نیولی زان لسوک جوڑے او نوالدو دیتا شان دا اللہ ہوئی خواہ شان دا تنوی صرف چتو اسمان نازمک عرش کرسی ننا دا دینا بے پاک گنینو اگور جناتو دا ذکا ہوئی چا غیتو ہم دا خپل قوم پتا ہو چی زمان پا دی قوم کی دا سے خلق دی چوی دا خدای دا پارا بی بیشتا او وی دا بی بی زمان دا جنس نوا پیریانو ویلیو دا خدای بی بی چوا کنا اگر زمون دا پیریان دا جنس نو پا دی بے فخر کو پا انسانانو ناغیوی دے ٹول دروغوی لی مت تخذ صاحبتا ولا ول داغن صاحبشتا انی اولاد شتا وانه او شان دا دے کانے یقول صفیحنا علی اللہ شتوتا پورا موحد دے توی خواہ دیوی تاس دا مشرانو بے ادبی کوئے ویرو رہا دا زمون کار نہ دے دا ہو کہ تم واحد شنوم بیا با دے مشرانو پسی لگی آئے دا خو دی مسئلے سر خبر دا بے ادبی سوک نہ کئی اللہ صفت کی دا پیریانو او اغیق پل مشر تبی وقوف ہوئی وانہو کان یقول او شان دا دے چی یقینن ویلی دیا و صفیحنا وی زمونگا بی وقوف نہ دے مونگے زان سرو شرمولو علی اللہ شتوتوا پا اللہ باندی دیر لوی دروغ جوڑ کری دی اگا شیطان یا دی اگا پس لگیا دی کنا صفیح یا وطوی دا خو چی تو توحید نا نی خبر نو تب دا مشرکین و خدمت کے ویزت بے کے و کلب و تصادر غوڑے کلب سکے ازان لبو خراب ہے توحید کی خدیر لے برکت تے تو ابیا دا عزت و دا خدمت خلقو پی جنے خوا چیز چا پا عزت خدمت کے ثواب دیر دے وانا زوننا و مونگا یقین کرے ہو مونگا خودی خبرو چی خلق دروغ وی انسانانم وی پیریانم وی خوپا یو بل باندے زمونگ دا یقین نو چی پا اللہ با مصوب دروغ وی ادا بی وقف ندے او مونگا یقین کرے ہو چی اتن باوی چرے انسانان و جنات پا اللہ باندے دروغ نیو زدہ کارو کو بل وانو کان رجال من الانسی او یقینن چود بندیانونا سسڑی و سخلق یعوزونا برجال من الجن اگیو پناہ اختا پسلو دا پیریانو چچر تبتلو پسفر و قافل بروانو ادا سے سزے برارے خطرناکو نو دی انسانانو دا عقیدو چدا سے زیون کے دا پیری بادشاہی کا نوی دا زیون کے جنات بادشاہی کا اداغی مشری اداغی بادشاہی نہ تو باغت آواز کہے چی زما حفاظت کا اور ما بچ کر دے خپلو کشرانو سرکشانو نگو دے وقی دوا نوی دے انسانان ندا سے خلقو چگی اپنا وقتا پارس سلو دا پیریانو فزادو مراحقان نزیات یہ کہ دیتا مستی او سرکشی وانہم زنو کما زننتم امونگ پیریانو کی امدہ سے خلقو کافران چہریبا یقین کرو لکتا سو چوائے اللہ یوا صلی اللہ احدا چلہ بیا خلق نجون دی کئی اگر اندہ قیامت منکرو خا چلہ یوا صلی اللہ احدا چلہ با قیامت کی سوک نجون دی کئی یا دا مانو یا دا دا چی ویلیو چی بیا با اللہ بل پیغمبر نرا لیگی بس عیسیٰ علیہ السلام ناو بل نرا لیگی وانا لمسنا السماء منگ بارسیدو اسمان تا فوجدنا اسمنگ امن تا غیل راملی اتحرسا شدیدا دکڑ شوی دے سوکی دارو سختنا اس بلشان تے چلو شو مخی خوازاد آزادی امنگ بتلو اسمان نتا نمالیکو خبری بام اوری دے اچی اس زکا نا نو بس اسمانو نا ڈک دی دا سوکی دارانو نا و شہبن او دا شغلو نا واننا کننا نقود منها المقاعد للسمعی امون بکی ناستو پا دی اسمانو نو کی پزیونو مقاعد دان نو بکی چوکی جوڑ کردی دا پار دا وکی خودو فمن یستمیل آنا اس چی سوک وکی دی کنا یجد لہو شہاب الرسدان مومی با دخپل زان دا پارا شغل تیارا وانا لا ندری پیریانوی مونگ نپوئی با دیوی پوئی اگیو مونگوی خبر ادیوی نا پیریانو مونگ دخپل کڑا را کے گوئی ادیوی پلانی سر پیرے دے کنا آو تدار سی علوئی او اگی پا خپل اقرار کی چننا لا ندری مونگ نپوئی گو پا دی خبر چی دا اسمان دک شو سوکی دارے ادرے دے او خلق منگا منی کلی شو چی دے کی دا اللہ سا حکمت تے اشر ارید بمن فی الارد چرتا عذاب اراد شوید اللہ طرفنا پدی زمکی والو ام اراد بیم رب عمر شدان یا اراد کری ردی سرا دا پل رب و دا اصلاح و دا ہدایت و دا عزت نپوی بجدا سکل شوید پورا زمرا ادب از دکڑے رکھا نا یوز القرآن اور دو سرا چې شر خبر را نه اوري دی وي الله ته نسبت نکو اراده کړی شوی، او چې خیر خبر را نه رشد نو اراده بهم ربهم الله نو می واغستو. قرآن سره ادب زده کیږي، قرآن دی نیوی دی نو بے ادب ہے. وصوی و انا من الصالحون فمنکم واحدین اشتے شکر الحمدللہ فمنکم اگورا دا قرآن اوریدونا مخ کی ہوئی خواہ قرآن خودی واوریدو دیوی دا مخ کی نا فمنکم واحدین اشتے ومننا دون ذالک و فمنک دا غیر خلق مشتے یا مشرکان نیا زیارتن والا کننا ترائی ققددہ منگا پخپل ڈلی و مختلف ڈلی شیعگانم پکشتے ہو پریزانم پکشتے ہو بریلیانم پکشتے منگا وی مختلف ڈلی ہوئی زمان دا یقینو وَأَنَّا زَنَنَّا مُنگ یقین کرو اللہ نوجز اللہ فی الارض چی منگا دا اللہ مقابل نشکو لنا پس مکا کی وَلَن نوجزو حَرَبَام انا منگا دا اللہ نا خلاصی کو پتیخ تبان ور پا اللہ خیقینو گرے خواہ ذکر ہوتا اللہ ایمان نصیب کو کنا خواہ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى مُنگ چی کلا قرآن واردو یرا جیبنو میں قرآن تکی خودو عجیبا پیری اندی خواہ وی مونگ چی الہدا واردا الہدا سی قرآن آمنا به مونگ پی ایمان راوڑا فمن یؤمن بربی یا سوک چی ایمان راوڑی پخفل ربان دی فلا یخاف بختم ولا رحقا نب یریگی دا نقصان نا او نا دا ظلم نا بختن نبو سر سوک نقصان کی ولا رحقا نو پی زیادے کی نب یریگی تا وانا من المسلمون فمونگ کی مسلمانان مشتے ومن القاسطون فمن کی ظالمان مشتے ہر قسم بگشتے گور فمن اسلم اگر چاچے اسلام قبول کو فولائے کا تحر و رشدا نظر کسانو دیر خیستا فکر کو دیر خو فکر کو فکر کو رشدا درشد و دہدیت فکر کو تحر رو تحری ستا ہوئی فکر کو لتا اور چی اگر ظالمان دی کنا فکانو لجہنم حتبا غیب دا جہنم خشاکشی دا دیدے کوری دا غیب یانو نو گورا پیر یانو اگت تقریری اوکا دا اس اللہ رب العزت بشارت ورکی خوا جسنگا نوح کیوئی چلا مسئلہ منے رزق ودر باندے کولاوکا ما واللہ استقامو والطریقتی کچرے داخل اقلق شوی پا توحید باندی لاز کہنا امان غدقن مون بس کولی پا دی باندی او بخوگی او بخوگی سمانا فبیاتی کم بیما ام معین مانا دا ہر نعمت تا نسبت کی خواب ذکر شی پا بو باندی پیدا کی گی نو لنفت نوم فی فاللاوی چی دا او بخوگی ام زمائی او نعمت تنو زیمتحان کم پا خلقو چی شکریہ دا کی او کنو کی ارشی کے اللہ امتحان لکھا چیز میں حکم پدی باندھے کہ لگی ہے کہ ڈیری پاری اخفل ازمیخ دے اگر سوک چی مخواری تو ذکر دخفل ربنا یسلوک عذابا سعادا نو داخل بے کی اگر سخ عذاب تھا بل مانا دادا چی سعاد ہوئی پہ جہنم کی او غر دے نوی یو غر دے چی پنزوس کال باغیتا اللہ خلق پا برخی جی نو بیا بے کتا راکو زی یسلوکو عذابا سعادا او بخی جی اللہ دل راغ عذاب سختا ان المساجد للہ او یقنن دا جماعتنا دا اللہ دی فلا تدعو مع اللہ احدا و دیکھ بل چاہتا وازمکویں اما پا کیبل چا تاواز لکے چیا محمد دا سکوے پا جماعتنو کی گورا آوازونا یو دا مانا بل مساجد نمراد آزادی دا بدن دا بطول اللہ تلگی لکا فقہ کی راضی چے سر مرشنو یجعل الكافور علا مساجدی کافور بدا غپ مساجد واجو لشی یو ملا نہ پوئی تو طالب دیوی ویدا کافور کو دی جماعتنو کی واچوا چھ سوابی اوشی الکا مساجد خودی تندیتا تجب سجدہ کی وہ اندامن لگی پزم کا تندے او دو لاسونا او کوڑے او پی پدی والا کافور مگے ہوئی دیتا مساجد ہوئی کنا دا ٹول سجدے نکے اللہ تا دا ٹول عبادتون دا اللہ دا پارکی کلاسونا لگی پزم کا باندے کا تندے لگی پزم کا کوڑے لگی پزم کا پی دا ٹول دا اللہ دا پارکی نمبلے اللہ سرائیسو کو شرک مکوئے فانو شان دا دے لما قام عبداللہ کلچ ادری دا دا اللہ بندہ یدعوہو چا اللہ تے خلق را بلل اللہ تے فریاد کو کادو یکونون علیہ لبدا نزدیو دا خلق چپ دا باندی را جمع شوئے دا حلاکت دا پارا دا مطلب دے نبی علیہ السلام یادی کلچ اغمک معظم کے اعلانو کو نو دا خلق یہ داسی دشمنان شو چی تاب ہوئی وجنی ہے گورے لی بدن یو دا مانا نو دی دمرا شوق واوستو چی دیوی منزو ور سرد چاپی ریگو تینا دا سنگ بند دے وہ خیل دانے و تو نخو ہوکا نخوا پیریان خدا نخی چاہتا کنی دمرا شوق کراغلیو چاہ وہ قرآن لوستو پہ ماندو کہ یو دیوی چوس منگ ورلے و چاپی رشوی تینا کادو یکونون آلے لبدا او بیا چی باوتا تقریر للاڑو ادا پیریان برا جمع شو پہ دباندے دمر محبت بے ہو چی چشی پہ دباندے یو لمسے یا دامان لبدن قل انما ادعو ربی او آیا کہ بے شک زخو پل رب تاوازو نکوم دا دلیل نقلی وحی پیغمبر زخو پل رب تاواز کوم انا شریکم دا پل رب سریس سوکوم دا داغی او دعوت تخا قل لا انی لا ملک لکم ضرر ولا رشدا ویوتا چیز مالک نمستاو دپارن نفین دا نقصان قل انی لن یجیرنی من اللہ احدن ویوتا چیزو مال پنا نشی را کول دا اللہ نے حصو کو لیو جیرنی فمئی جیر الکافرین مال پنا نشی را کول دا اللہ نے حصو کو انمو ممزو بغیر دا اللہ نا زید پنای ملتحدا نفی کئی دا پیغمبر نا چی اغوی ما سر اختیار نشتا دے نو دیوی چی تو بیا تسنگ پیغمبری منگا خوچستان مواری دن منگوی چی دے با عرص کولی شی او دو سر با درس اختیاری ہو دے چی او غاری نو چا تینیت بد شی ناغا با تباکی گی ہو کنا دا خبری نو نتاکی اس کمال نشتا ناغوی نولی نشتا الا بلاغم من اللہ و رسالاته دا کمال دے کنا چی دو با رسوم پیغام دا اللہ اللہ طرف ناو دا غا حکام الا ابلغ بلاغا دا کار دے زمان کا نا مالک نعمہ اختیارات را سر نشتا مبلغ یم اللہ حکام رسوم اللہ سوک چنا فرمانی کی دا اللہ دا پیغمبر فین لہو نار جہنم دا پار ورد جہنم دے ہمیشہ بھی پا گئی کہ ہمیشہ حتی ازار او ما یو عدونا حتی غائد بلاغا کا نا زبا دا خبر کوم خپل پیغام برسوم ترارے پوری چی اوی نی دا خلق آغا چی دی سر وعدہ کے دیشی کہ دنیا کی عذاب ہے کہ آخرت کی عذاب ہے دا مطلب فسیعلمون پوبشی من اضعف ناصرن چی سوک دیر کم زور دے پا مددگار کی واقل عددن اور دیر کم دے پشمار کی بکا بجا حلویلیو چی زمان دیر خلق دے زمان دمرا دلی دے جماعتو ندی کا نا اللہ وی دا با اس نیگ ورے دا دیر کم دے آتی جسے آدھے قل بیا ہوا ہے ان ادری زن پوئیگم قریب ما تو آدونا چینز دے دے قیامت چتا اس پر لوز کولش ام یجعل لہو ربی امدا او کنا مقرر کرنے دے غیل رب زمان سو نیٹا ما تا اس علم نشترے چھ کمر وز دا کمر میاش دا کم تاریخ دے عالم الغیب اخو غپوئی کی پغیب باندے اللہ فلا یزر علی غیبه او نہ خبری پخپل غیب باندے اس سو کو احدن اچھا تو پخپل غیب حال نوئی الا من ارتضى من رسول هدا زان له خبر ادا چی پیغمبر خوخ کی منتخب کی پخلقو کی نملیک و ترالیگی و وحی و ترالیگی لگر پیغمبر شانی بس آغیتا علم غیب نشی ویلی آغیتا خو امباو الغیب ویلی شی چی دا غیب دا حال نے خبر کر مگر اغسو کو چی اللہ غر کی دا پیغمبرانونا فینو یسلکو من بین یدی و من خلفی نرالیگی مخ کی داغنا و رسط داغنا رسدن دا حفاظت دا پار ملائک در علیگی ہو سرئی لیا علما کیوں مانا دا لیا علما چپوشی دا پیغمبر ان قد ابلغو رسالات ربهم چدی ملائکو دا اللہ احکام و رسول دویم ان قد ابلغوا رسالات ربهم چذی پیغمبرانو چ زمان مخکرا غلی دی اغي رسول دی دا اللہ پیغامات رسول احکام د خپل رب ادا خلق چ ویلی دی ټول دروغ ویلی دی چې مونږ تاسو کله راغلی مونږ تاسو چا بیان نه کړی نه دی علم چې دا پیغمبر پوی چ زمان مخک سمر راغلیو ساری ټول دا اللہ احکام رسول دی خلق ته او بل لیعلم پویشی دا خلق ان قد ابلغو رسالات ربیم چی دی پیغمبران او رسول اگا احکام دخل رب چی دی ورکڑی و آحات بمال دیم او اللہ خفو دی پاگ حالاتو چی دی پیغمبران ترسی دلیو فاحسوا کل شین عددان او پورا کردی ہر یوشی اللہ پشمار کی